Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorri Metal Garrasira. Ongi etorri Metal Garrasira, aste bat gehiago, hemen Antxeta Irratietiko estudiotekan, 89.7 hemen aierten lankide batekin, de espectador de lujo. Special guest. Bai, zer modu zure astea? Ene zuzendari jauna. Ander, tristetzen dir galdetzen diazun aldio, porque erantzuteko duena beti berdina da. Ondo, lanean. Bai, joder, bai. Betiko rutinan, baina ondo. Joder, ez dakit, ba, zerbait asmatu, ez dakit. Pues atzo joan nintzen, ez dakit. Atzo ligatu nuen. Ez, broma, hemen Euskal Herrian hori zin dagin. Bai, bai. Bai. Bando, betiko martxan. Notizia, primizia. Fans bat gehiago, Facebooken. Parraldeko gure lehen jarraitzaia. Bai. Zugarria. No sabes donde te has metido. Tony Errotabere. Crack. Ikusi dugu Facebooken dituzula pilloan laun, laureun tapiko. Beraz, ba hori, ezagunak izan gaitezke handikan, ez dakit lagunei komentatu. Tony Errotabere, crack. Gainera baigorrikoa, eta baigorrin, bueno, laureun pertsona bai, baina askoz gehiago ez daude, osea, tipo famatua da, iparra. Laureun bakarrik dira, eta laureun bere lagunak, Facebook. Markatu, baina basen afarroan txikia dira riak. Eta... eta nola bakigu hori, ba, bueno, Facebooken, ba, eman diola hor, gustatzen zait. Bai, hori lankideakin itzen dut, eta hori printzipioz, Antxeta ez da ara iristen, beraz, gure web horrian sartu da, eta entzun du... Tony, crack! Hemen marco dugu Tony Fans Club. Me gusta Tony, hemen marco dugu. Bueno, hemen Espainian me gusta esaten da, baina... Gustoko dut. Bai, eta Frantzian no esaten da. Xem, hori. Ba hori, badugula Facebooken horria, nahi duzutenean hor sartu ezakit. Jarri dut hor Maria Brinken argazkia, jertek ez du jarri behintzat hori aprobetsatu, ba hori, Maria Brink hor dagola, me gusta, xetun... Zer? Bai, bai, nik igo duala ere. Ah, bai, bai, bueno, bai. Beranduago zu baino beranduago, baina igo dugu. Bai. Ez da importa. Zuk bentaja okidozu. Boskatu Maria Brink. Hemen izan ditugu, espainol estatuan, elesiak, hori ez da importa. Maria Brink. She needs to win. Alexis! We need you. Tío, mulatak bai, mulatak bai. Ez. Maria Brink. Kristona, menuaz tetan ganaz ditunak, Maria Brink. Bueno. Bueno. Bueno, hasiko gara berrikin, baya mierda de berriak. Gormotak. Bi berri, aurkitu du. Ez, a ver, marra, bari, jendeari egia esan barzaio. Ez nik azterketak izan ditut aste honetan, eta beraz, ba, ez dut ikasi, baina nestaz dut, hemen, erratian ez erregin. Baina bukatu ditut, orduan, pues, gaur etorren espixka de relax, eta ez nintun gogoak berriak aurkitzeko. Eta gaur erratu... aiertek ez du ezer begiratzen orduan, handerre begiratzen behiratzen. Bai, aiertek ez du ezer begiratzen. Aiertek ez du begiratzen, ez. Ez, egia da gainera begiratu ditugun berri asko, komentatu ditugula, osea, epe luzerako berriak dira askotan, osea, aipatzen dugu 2012an nengo da. Bai, eta askotan hori, ba, aste batean anuntziatzen da, eta urrengoan ateratzen dute, eta... Eta berdina. Ia astero, ba, berri berdinak, ez? Bai. Baina, bueno, hasiko gara berriekin... Bai. News! Rob Arnold eta Matt Debris, Tximairatik kanpo. Taldean komunikatu baten bidez, ba, ezagutu dugu hauek bi, Tximairatik kanpo geldituko direla. Komunikatu horretan zalei, ba, eta... Rob eta Materi, ba, eskerrak ematen dizkiete, pos, dena taldean egonagatik, eta esan dute, abenduan 12an izango dela beraien azkeneko kontzertua. Oraindik ez dakigu zeintzuk izango dien sustitutoak. Black Sabbathen kontzerturako datak jarriak dira. Jebiaren gurasoek bira egiteko asmoa dute 2012ko maiatzean eta ekainean. Dagoneko jakin dira horietako zenbait deialdi eta besteak beste Download, Hellfest, Grass Pop eta Gods of Metal jaialdietan egongo dira. Eta horretaz gain, ba, Gasteizen ere izango dira, Euskal Herria etorriko dira, ekainaren 15ean Azkena Rock festivalera. Azkena Rock! Menudo pepino festival. Nik horten egonez, eta joateko. Denei gomendatzen diet, kristonako esperientzia da, banda osonak, kalitatea. Ez da oso metalikoa, lehen gortan, bueno, aurten Rob Zombie gonda, eta nik Rob Zombie ikusta joan nintzen, batik bat, baina, bueno. Yeah! Ahí está. Yeah! Hortxe, hindu ja zure lehen sarrera. Joder, bai, susta eman diaz. Zer da hori, ja! Ba, bai, ba, bueno, hartu gaur aukeratu ben lehen taldea. Bueno, hemen ez dakit, hemen jarri dugun ez baiten, nik uste dut ez. Bale forma Valentine taldea da. Britaniarrak, Galesetik hain zuzen. Iria, Bridgend, ez dakit nola pronunziatea, Bridgend. Ez dakit, bo. Agian izen gaelikoa da eta... Bai, bai. Ba, bueno, laro eta mazazpian sortutako talde bat da, horre Galesen. Hasieran Jeff Kilt John izenarekin hasien jaio ziren eta bueno, nu metal antzeko bat egiten zuten. Gero pues denbora joan da bost urtetan, ba bueno, taldeak evoluzionatzen joan zen eta 2003an ba bueno, refundaketa hori euskeraz esaten da, ezaket. Bueno, birfundaketa edo bai. Bai, hobeto. Birfundak eta gertatzen da, bertan, ba, bueno, izen berri aurkertzen dute, Bale forma Valentine, eta bueno, metalcore edo heavycore, ez dakit nola esaten estilo hau ez. Estilo... Metalcore gutxi gora bera, baina, bueno, oso heavy, oso komertzialotea, bai. Estilo horretan sartzen dira, 2005an beraien lehen lana, The Poison, ba, famatu egin zen, ez oso, ez... Osa, hasieran entzun ba kristonako bultzaka izan, baina bueno, oso famatu bilakatu zen baita Galesen eta estatu batuetan. 2008an beraien bigarren diska ateratza dute, Scream and Fire, eta salduenen laugarren postuan kokatzea lortzen dute, beraz, ba, bueno, ikusten da ba, evoluzioa ez. Hau, bueno, gaurko agian Metal 16 banda izan daiteke, ez da. Gero eukiko dugu bai. Gero izan dugu bai proposamena, baina bai bai, nik entzunan nituen nahiko komertzial bezala. Ez dakit ez dut entzun taldea, baina komentarioak eta hola, bai, bueno, kalitate handiko banda bat da, baina egia da, ba hori, ba, jende gazte asko gustatzen zaiela, ez? Ta nik zuzeneko disko baten gatik aukera ezagutu nitun Galaterran ematu zuten nola esan da, Hammersmith Apollo ez dakit lokalean, ez da, salan teatro, no esaten Antzerki, bueno, bai. Apollo, Hammersmith Apollon. Da, sala mitiko bat da, metal munduan, eta bueno, posan hor emandako kontzertu baten gatikoa ezagutu nitun. Azkeneko, 2010an eta zuten azkeneko diskoa, Feber, ba, bueno, gutxe gora bera, ba, bandaren, ba, hori, estilo berdinean eta bueno, esan zuten orain dela asko esan zuten, ba bueno, diska berrian lanean egizela eta urren gortean seguraski izango dugula Bale forma Valentinen azkeneko diska, urrengo disko. Beraz, aukeratu gana bestia, Tears Don't Fall da, eta bueno, entzun dezagun, ez? Maskia. I watch you. Tears don't fall. Horri, izan duzute, ba, Tears don't fall, Ballet for my Valentine. Entzun ez baduzute, ba, bueno, entzun aldiotxo bat gomendatzen dut, ba, bueno. Ez da banda txarra, eta, bueno. Hori, aier zukere behitzen dintzakezuen, ez unen. Bai. Kaixo, aier tegunan. Atxaldeon, Ender. Arratxaldeon, Gabon, aier Gabon. Ostira lontan. Horain badokata besti edarras natzeko. Ozen da, dioren alaba dao, ez da? Ander, komentario izorratu diazu, kabo en la leche. Jobe, barkatu, baita. Ez, ba, bueno, dao da, duela zenbaita este, hola, taldeak bilatzen, aurkitu nun beste talde bat. Finlandiarrak dira. Battle Beast, deitzen dira. Battle Beast. Toma nombre, Battle Beast. Oie, bai, poperoak ez dira, ez da? Poperoak ba izen ba normalago dituzte Snow Patrol eta bueno, eta Justin Bieber. Mesed. Bueno, ba Lady Gaga. Ander. Mesed. Eparko dugu Lady Gagaren berezi bat, ez? Zer? Metal? Da, hori, jarri musika bai. Ez, egia esan berezi hain zitzaian talde hau ze entzutan dituzu ezer jakin gabe, eta neri ere baten diate irueita amargarren amarkadan egiten zire. Bai, bai, antzeko pixkat hori Warlock eta, bueno, hori taldea antzekoak, ez da? Bai, bai, egia esan, bai. Eta, bueno, esan dut izorratu jazula komentarioa, segia esan YouTube-en behiratzen ari nintzela. Plagio de comentarios plagiados, eta gainera bronka botatzen ditu. Osea... Ze, claro, ni YouTube-en irakurri nun. Nik irakurri nun lehenengo. Eta esaten zuen, un tipo batek galdetzen zuen, hau zer da, dioren alaba ez onartu da. Bai, bai, kristonako hau txadu. Ez da, bueno, ez du divas del metalen sartuko jamona del mes, baina... Ez da jamona del mes, baina esan, bai, ez da jamona del mes, Maria Brink, da jam... Alexis Maria... Brown! bai. Alexis! Eta zerbait esateko taldean iburuz edo tontakariak esaten hasi naiteke nahi duanean. Noiz bukatu duzu esan, noiz galditu duzu. Oso ona, eh? Wow! bai, ba... Toni errota bere bai horregun bada bere etxean. Jo, jo, jo, jo, ke kabron. Aierten humore, humore fina. Joder, nerea, bai. Hemen, el sutil. Bai, nina, es un Paco sutil. Paco sutil. Bueno, ba, es, talde berria da, aurten atera dute beren lehen diska. Eta, bueno, ba, estreinaldi diska bat zela, ba, ditu abesti honak. Entzuten ari garen hau, Enter the Metal Wall, lehen abestia da, eta jarriko duana, Show Me How to Die. Gainara erakusten du hor gogortasuna kantatzen du. Ez zer gertatuko ez balitzu ezea kontatzen du. Show me how to die, erakutsi nola hil. Baina nik ez depresiorik marikita hauek nola dira emoak nire hastia zaten zen. Niltzen marikita. Hori pixkat despektiboa da zure parte. Ez dakit, imaginatu, ba, ata, hori ondarrikoa, edo Toni, ba, emoak direla, direz. Sentitzen dut. Hemen metalan ez dago, emo metal existitzen da, ez. Ayer da pixka bat intransigente batzutan. Ez, broma da, baina. Bai, gabe, broma, bai. Ekartzen demen true metal. Ez que ekartzen true metal da emozionatzen naiz, a ver. Kauen sos, imaginatzen da, ez, bueno, ez, oza, Toni herrian segurazki, ba, ez dia... Ez dira emoak engo, lauderon dira, pasta emoak horrentzen dituzte fijo. Eta ondarribin ere, bai. Por cierto, ondarribin dakat lagun bat horre hasi bar dela programa batean. Marcos Crack! Hor silozibe, silozibe nola, silozibe irratian. Bai, silozibe irratian. Bueno, hemen txedo abestia. Bai, off topic out. Hortxe, show me how to die. Show me how to die. Bai. Gustatu zaite, este, bueno, gustatu zaite tipa, sobre todo, nola besten duen. Gero beste ikusi. Entzun alditxo bate, eman beharko dugu. Ei! Ei! Ei! Beno ba. Mate ditu unos conciertos de la leche tipo nek. Rob Zombie, ez? Bai. Zer, bueno, zer ez. Ayer toso isilik zabe gaur. Ez gaude oso off topic. Zer gaude oso off topic. Nola zet, joder. Gaur zaude más profesional. Emocionatu naiz tipa honen ahotzakin ja, eta zinaiz txorakeriak esaten. Ez zindu ezer esan. Emocionatu da eta jaren unkituta dago. Unkituta edo unkiturik ezakit ez dute gazet importa. Jaun Andreok erratitik euskara zatetzeko ez da ega behar. Ez da euskara. Txiko gara eskatzen, eh? Ez, mesedez. Bueno. Ba, zein da zure ez da behar, ez da tipo normala izatea, ondarribiko jendea aitortzen daunea, beraz. Zer! Mesedez, aska. Respetua, eh? Respetua. Ata, ondarri. Krak. Barkatu. Ez. Respetua ondarritarri, eh? Ba, bai, ba, bueno, gaur, pues, nola neon pixkatari, pues, a la vagancia, dado a la vagancia, ba, bueno, ok, zer remango dut gaur, temazos, vale. Bueno, lehenengo esen, ez da, ondago, pero bueno, ez da, temazo clásico bat, baina horrengo, bai, eta zinok, pantera, pantera, wok, temazo, bari, azterketa bukatuta eta, motivatzeko guazen, guazen gauzak erretzera. A ritmo de pantera. Ba, bai, bueno, pantera denak supozatzen entzuleak jaken gozutela nortzuk ziren pantera, ez? Ta, bueno, ez dakitenak, ba, hemen alirel briefing. Bai, azaldu pixkat. Bai, azalpen txiki bat. Ba, bueno, pantera estatu batotan egon zen talde bat izan zen, Larogeita batean sortu ziren, larogeita batean gora ezagun, ba, estatu batean jotzen zuena, ba, hori glam rock eta glam metal, ez? Aerosmith, Motley Crue, Bon Jovi, pixkat berandugu, Guns N' Roses, ba, estil hori, ez? Musika hori, ba, jotzen zuena zen orduan, eta, bueno, Pantera, pues, glam metal bat da bezala hasi zen. Ez zuen, ba, bueno, zitun fans, bueno, fan sale asko irabazi estilo horrekin, ba, bueno, ez diren lako, ba, estilon barruan ez ziren oberenak, eta, bueno, gaina, pues, zen una puta mierda estilo hori, ez. Ez, ba, bueno. Suavemente. Ez, bueno, kuriose, dago, kuriosotasuna, ba, hori, aterazuten disko bat, ba, horren, bakarrik 25.000 kopia saldu ziren, eta, pues, asko ordaintzen da gaur egun, ba, disko horrengatik, ez. Larogeita zazpian, ba, formazio definitiboa itxi zen, Phil Anselmo abeslariekin. Beraz, ba, bueno, Vinnie Paul, Dimmu Borgir eta Rex Brown, ba, pues, tal formazio klasiko, ez. Larogeita margarren urtean, Cowboys from Hell diska atera zuten, ba, fama eman zion diskoa izan zen, arrasatu zuten disko horrekin. Eta bueno, ba, jotzen egon ziren, disko gehia atera zituzten, obviously. Eta bueno, 2001an ja nekatuak ziren bat besteagatik, eta bueno, etenaldi bat egin zuten. Bakoitzak bere proiektu dela sartu zen, eta bueno, Dimmu Borgir eta bere anaia Vinnie Paul bere talde, ba, taldea eta zuten Damage Plan taldea alegia. Zergatik atera ditut Pantera gainera, ba, bueno, abenduaren 8an, ba, Dimmu Borgiren eriotzaren urtarrena betetzen da. Gogora ezagun, ba, Damage Plan taldearen kontzertu batean zale batek hil zuela estenatoki gainean. Bai, bai. Unbelievable, baina bai. Bai, gozen tipoa estenatokira pistola batekin, eta hor tirokatu zitun lau pertsona. Eta ostot, Dimmu Borgir eta segurtasuneko tipo bat erabai hil zutela. bueno, horrek ba gora ezan hori 2004an izan zela ta bueno, horrek ba movida asko atera zituen argitara, ez? Bai, Dimag Darrelen emaztea atera zen, bueno, Phil Anselmori kulpa botatzen, ba berak zatitu zuelako Pantera, eta Pantera zatituz balitz, ba Dime bak bizirik egon gozela, eta bueno, bai, badakigu, ba, bueno, musika munduan askotan gertatu dena, eh? Gora ez zaun Nirvanaren urte, bueno, hori Kurkoben hileka urtik egitu zutenean, ba, bueno, gauza... Biudas del metal. Bai, bai, uff. Hori beste, bai. Beste berezi bat merezidu. Bai, programa berezia, da, da, pilat programa berezi, planeatzen, baina ez dugu ez da bat egiten. Ez hori ez dugu egingo. Jamelgas del metal. Bai, se duela gutxi gainera atera zen Courtney Love esaten. Courtney Love, bai. Berpiztuko balitz Nirvanako abeslaria Kurt Cobain hil beharko zula berriro, ze bakarrik utzi zitulako bera eta bere alaba eta ta bueno, ba, askotan gertatzen dena, ez? Musikariak hilik, ba, mito beze, bueno, mito bihurtzen dira. Bai. Eta bueno, Panterarekin ba ezen excepción bat izan. Eta bueno, ba baita bai, bueno, talde ikaragarria zelako, zuzenan pues show ikaragarriak ematen zituen, eta gaurko abestia, Walk abestia, ba adibide bat, adibide argi bat izan daiteke. Emma Jok. Horri izan dugu, bai, Panteraren walk abestia, temazo. Ba bai, bai, izugarria. Hain nintzen da, honetan, eta bestea zen... Revolution is my name, este ez dakin, ez nekin zin hartuko, bueno, esan dut, gaur temazo jarriko dugu, eta, bueno, jendeak, ba, bueno, jarri dezala, ez dakin, pues ez ahi gustatu, vaya mierda de canción, ande, no tiene gusto musical. O frantxez, ez te importa, dakabu Google Translate, o sea, baina, bueno. Bai, bueno, pasatzen gara urrengora ya, eh? Bai, mesedez. Velocidad. Ba, bueno, ba, berritxarrak egin pasako gara, kalean... Oh, zer gertatu da. Zer. Oh, wait. Kalean da... Gero zure humorea da izugarria, eh? Neria txarri zango da. Zurea, bueno. Bai, kalean da dagoneko Lekunberriko irukotaren diska berria, aria izenekoa, eta, bueno, zuten ari gara lehen singela, albokalteak. Eta, bueno, ba, beste egun batean behar bada baita My Metal 16-en txako beste, bueno, sartu daitekeen abestia da ere. Oiu egin nahi dut! Euskal Herrian... Ari maurratu arte! Bai. Euskal Herrian gazten artean, ba, entzun izan den taldea da, entzuten dute gazteek. Eta, bueno, orduan hor sartu daiteke ere beste non bait, baina, bueno, gaurkoan, ba, talde honen gustokoen daukan abestia... jarriko dut Rise Against taldeko abeslariarekin kolaborazioan sortutakoa Tim McIlrath abeslariarekin denak ez du balio du izena egia esan ba ez da bereziki gustoko duan taldea bat berritxarrak baina hau gustatzen zaiz bat ez ere gustatzen zaizki bi abesti bi abotxe kontraste hori kontraste eta bai eta abesti honetan lortzen da eta egia esan oso gustoko duan abestia da. Gero horreizan ez entzuten dut, eta niretzat, ba, buia gehiagi egiten dut. Oso horra da. Baina... oso jarkoreta. Ola, naztu eta biak gustan zait. Zarrak haude musika mota hori entzuteko. Ni... gu gaztea ginenean berri txarra entzuten genuen, melodiko. Gu gaztea ginenean! Ostia, la duzkese, Alba. Euskeraz. Mesedez Lo duke se alba fite euskera Bueno, jarria bestia Cojones Bai, desvarios, Ander Ejem, bueno Ba, entzungo dugu, Denak ez du balio Separation from these places, separation. Fail. Bueno, produktorei gertatzen zaien gauza da. Neri ez, perfecto nez. Zer dingo diogu. Gora ezagun, bai, lengo estean izan zela hemen, bueno, hemen, Bilbon, OPEZen kontzertua, batzuk egon ziren pixkat decepzion haus, zutelako guturalik erabili, eta, bueno, pixkat hori, pues, bere esperimentua raroekin egon maen zuten gaua ez. Bai, bueno. Ez dakiten entzat, Anderrek jakintza ematen du, jendeak entzungo duela hau, eta jakingo duela ja OPEZ dela. Ai, bai, ez hau, OPEZ da. Eskerrik asko aier. OPEZ taldea da, bai. Suediarrak uste dira, ez da, ez da, ez da, ez da, importa. OPEZ. Beiratzen nahi. Suediarrak, bai, Suediarrak. Bueno, OPEZ, entzun elitxat eman, eta, a ber, zer iruditzen zizun. Eta zer ez egin behar dut, ba, bueno, temazos of the week, ba, gaur energiaz beterik nagonez, ba, no, ezin da falta Children of Bodom, ez? Children of Bodom! Ba, bueno, Finlandiako taldea, Espo irian sortua, gaina? Espo. Espo, ok. Eta nondik dator bere izena, ba, bueno, orain dela, pues... Su historia polita kontatu. Bai, bai, gaztea ginenean, ez, sortu ziren urtea, 83. urtea, ustut, a ber, txuleta bai, 83. urtean, ba, bueno, Bodom lakuan egon zen hilketa bat, enbate du pelikula eta terror, baina egizko kasu bat da, lau gazte egon ziren lakuan, bueno, dendekin eta hori, ba, lo egiten eta urrengo, bueno, bi egun beranduago, ba, lauetako bat atera zen odolez beteta eta beste hiruak hilik, ez? Oso kasu eztabaidagarri izan zen hor Finlandian, eta, bueno, hortekan pixkat atzu dute baita izena Bodomeko umeak, o Bodomeko gazteak, eta, bueno, death tematika hori, ez? Ba, eriotzari abesten diot, eta hori. Children of Bodom, death metal eta heavya nazten dute, banda Europa maien oso famatua, suposatut, hemen entzun izango duzutela. Bueno, genero kontroversia beti izan dute, ba, zer da heavy, zer da death heavy, heavy death. Azkeneko diskatea zuten aurten, Rentless Reckless, Forever izenekoa, eta hemen egon ziren Bilbon, kontzertu ematen. Banda irekarra gara zuzenean. Eta, bueno, aurkezteratu den abestia, Downfall abestia da. Bai. Eta, zer? Off topic bat egin dezaket? Bai, mesedez, zuzendari jauna. Ez klaro zuzendari denez. Bai. Izugarri gustatzen zaizkit izen finlandiarrak. Ah, bai. Alexi Laiho. Rope Latvala, bai. Jenka Sepala. Jaska ratikainen. Bai, eta gainera, ematen dute la hostia, eta seguraski izango dira Pepito, bai, Manuel, eta John Mikel. Bai, ez dakitan beste talde famatu bat, ez dakitzen zen, bazen abeslari bat, Lauri, zuela izan. Lauri, hori izan... Lauri Porra, gainera, Lauri Porra. Ez nes batzen izena, bai, ezagutzen dut, bai. Bai, eta gainera, lehen aipatu dan taldea finlandiarrak zirela ere, Piri Biki. Toma. Juso Soinio. Eero Sipila. Ez que izena bai, izan barria dira. Finlandian, ba, Pepito, Manuel, eta Antxon. Eta tipa da, nite balo. Toma. Ba, bueno, hori, Children of Bodom, Downfall abestea, horri ikusiko zute, ba, baita Alexi Laiho eta Rob Latvalaren, ba, gitar, nola esaten da, habilitateak, skills. Ingeleraz, errezak, atatzen zait. Ba, bueno, Downfall abestea, gaina zuzenean ekarri duzuet gaur, beraz, entzun dezakegu. Disfrutatu. Thank you. you next time around. Hor, esan dugu Children of Bodomen by Downfall bestia, temazo, pepino tema. Eta horrek usi horrentzun duzute, ba, Rob Bala eta Alexi Leijoren gitarra habilitateak, gitar doaiak. Doaiak, oso ondan. Doaiak, toma! Eta egarik gabe. Eta, bueno, hor izan duzute, alto zentzuteko abestia. Jarri volumen. Podcasta, bueno, podcasta, saioa internetik gestean baduzute. Bari, jarri, ato volumen. Ato volumen. Ato volumen, con acento en la O. Bueno. My Metal 16! Hori aierti izan, benetan nik ez nahiz izan. Estreinaldia, Ander. Estreinaldia, Metal 16! Bai, ba... Zer gustatzen zaio Euskal Herriko gaztetxoei? Hori da. Aparte de Justin Bieber? Bai, metalean sartuta... Ez dago inor, aier. Eh? Hori da, gure entzuleak bezala, ez dago inor. Metala, gaztetxak? Hemen dago badibide bat, nahiko, bueno, metalen barruan nahiko komertzialki edatu den talde bat. Bai. Within Temptation holandarrak. Bai. Ba, esan daiteke batez ere, ba, gaztetxoetan batzutan pasatzen dute bere gara igotiko hori, eta, bueno, ba, da... Pasatzen da, Ander. Zoritxarrez, ez da jartzen. Ez dut hor inongo valoraziorik sartu, esan dut bueno, gertatzen dela. Bai, gora ezagun, ba, bueno, garai horretan, ba, Nightwishen garai esan zera. Asiera mantzuna, ez? Emakume ezkoak... Bai, front woman esaten zitzaion, ez? Ere bai, ba hori, Evanescence taldea pose, gogor jotzen nahi zen, gara horretan. Bai, bai, bai, front woman. Bai, gero talde asko atera dira, eta bueno, hau da arrakasta izan duenetako bat. Eta gainera, bueno, aipatu ere bitxikeri bezala, ba, Sharon Denade labeslaria... Ba, Armin Van Buren DJ famatuarekin ere inditu abestiak, beraz, komertzialki ezaguna den abeslaria da ere. Gainera, kontzertuetan jartzen dituen arropa ba, ederrengatik ere. Bai, kontzertu berean, ba, igual hiru lau aldiz aldatzen arropaz. Eta ez dira bestidito de erraz jazten dena, ez? Da, kristonako jantziak, que flipas, euskeraz, que flipas. Que flipas, anderoso. Euskerik asko, ayer. Bai, ba, bueno, gainera abeslari, abesti honetan, ba, lehen aipatu badu gustatzen zaizkidala, ba... Ahotxe ezberdinak kombinatzen dituzten abestiak, ba, kaso honetan ere, ba, Within Temptation taldeak Keith Caputo Amerikarrarekin atrazun abestia dau. Bueno, ba, san, Keith Caputo, ba, Life of Agony taldeko abeslari izan dako da, besteak beste. Gero, ba, bakargako lanak ere egin du. Eta, bueno, bari, abesti kuriosoa da, eta, bueno, aipatu nuen bere momentuan, ez, sortu behar genunean My Metal System, ba, zen izan zen gure espirazioa, eta, bueno, gainera, aurreko saioan astu zitzaidan, azaroak amabosti izan zen bere urtetetzea, Ixaro, zorionak. Ixaro, zorionak, hau entzuten bazade, parkatu. Eta, bueno, ba hori, honekin amaituko dugu, agurra ingo dugu. Bai, ba, eskerrik asko horregoteagatik. Beste saio bat, hementxe gaude. Eskerrik asko, ba, entzuten gaituzen, baita irratidik eta interneten bidez. Hori da. Eskerrik asko, Toni erreta bere, crack! Mil esker. Eta, bueno, hemen minutu atzu faltatzen dienean amarretarako, ba, agur esan beharko dugu, antxeta irratidiko larogeita behatze puntu zazpitekan. Orion. Eskerrik asko aiert, nerekin egoteagatik, zuzendari jauna. Ai, claro, zuzendaria denez, ondo hitz egin bazaio. Ba, hortxe doa, gorgo bestia, What Have You Done, honekin amaituko dugu, eta, bueno, aipatu ezela beste behin mi esker, hortxe izango gara aurrengo astean ere, ostiralean, bederatzietan, bai. Antxeterratian. Eta mesedez, jarri Facebooken zerbait ezakit, botatu, la jamonel, mes, bai, ordaude, la bierrazkiak. Alexis! Maria Brink. Bueno, gero arte. Aio.